สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู173ตอนบุตรน้อยหลงหายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องที่เป็นคริสเตียนมาสักระยะหนึ่งคุ้นเคยกันมากซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่11จนถึงข้อ32ลูกาบทที่15ข้อที่11จนถึงข้อ32ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าขอทรัพย์ที่ตกไปเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ไปเมืองไกลและได้ผลาญทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงเมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดารอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงขัดสนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สำนึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหารจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอให้ท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนเมื่อเขายังอยู่แดนไกลบิดาเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดจูบเขาฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่านข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาแล้วแหวนมาสวมนิ้วมือจับเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกทั้งหลายต่างก็มีความรื่นเริงยินดีนะครับคำอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามนะครับก็คือคนหายครับคนในที่นี้หมายถึงบุตรน้อยครับก็คือลูกคนเล็กพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกับคริสเตียนมากตามการธรรมเนียมของคนยิวนั้นเขาอนุญาตให้ผู้เป็นบิดาในครอบครัวทำพินัยกรรมนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของตัวเองเขาอาจจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้แต่ไงก็ตามครับไม่มีธรรมเนียมสำหรับบุตรชายที่จะขอส่วนแบ่งในสมบัติดังที่บุตรคนเล็กทำนะครับตามกฎหมายที่บันทึกไว้ในสุลธรรมัญญัตินั้นบุตรชายคนแรกในครอบครัวจะได้2ใน3ของสมบัติทั้งหมดของบิดาข้อนี้หมายความว่าบุตรชายคนเล็กในครอบครัวจะได้รับมรดก1ใน3ของทั้งหมดพี่น้องครับ1ใน3ของทั้งหมดก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขหรือจำนวนที่เยอะพอสมควรนะครับตามข่าวมาที่พระเยซูทรงเล่านั้นบุตรชายคนเล็กก็นำเงินเขาออกเดินทางไปเมืองไกลเมืองไกลตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกรุงโรมหรืออาจจะเป็นอันทิโอกนะครับอันทิโอกก็อยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็มครับสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ยอดนิยมสำหรับชายหนุ่มผู้มั่งคั่งในสมัยโบราณในสมัยของพระเยซูนั่นเองครับเขาใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายในการเลี้ยงชีพนะครับเขาคบเพื่อนนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นเหมือนนักเลงครับนักเลงในที่นี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับในสมัยนี้ก็คือเพลย์บอยนั่นเองนะครับก็คือใช้เงินนะครับไปหาซื้อความสุขใช้เงินหาเพื่อนใช้เงินไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขานั่นก็เงินลดไปเรื่อยๆอาจจะเป็นการเล่นการพนันนะครับมีสิ่งเสพติดอะไรทำนองนี้ครับยังไงก็ตามครับในข้อที่14บอกว่าเมื่อเขาใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดังอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะทำหากินครับนะแล้วก็ข้าวยากหมากแพงในเมืองนั้นชายผู้นี้ก็เลยสับสนครับไปขออาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาพี่น้องครับการเลี้ยงหมูนั้นไม่ใช่เป็นอาชีพของคนยิวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนยิวนั้นไม่กินหมู พราะพระคัมภีร์ห้ามกินหมูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกันดารอาหารราคาอาหารก็สูงขึ้นอาหารก็หายากครับคนก็ตกงานก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่เด็กหนุ่มชาวยิวจะหางานทำในเมืองของคนต่างชาตินะครับแต่ในที่สุดงานเลี้ยงหมูก็เป็นงานที่เขาก็ได้คงจะได้รับค่าจ้างถูกนะครับแล้วก็ไม่มีจะกินด้วยชาวยิวนั้นมีกฎห้ามเลี้ยงหมูห้ามแตะต้องหมูห้ามรับประทานเนื้อหมูเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีมลทินไม่สะอาดนะครับคนยิวจะต้องไปเลี้ยงหมูก็รู้สึกว่าน่าอายมากเป็นเรียกว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของคนเป็นของคนยิวนี่แต่เนื่องจากว่าความหิวครับหมดหนทางจนตรอกแล้วนะครับถึงขนาดที่เขาต้องแย่งฝักถั่วที่เขาให้หมูกินฝักถั่วเหล่านี้อาจจะเป็นฝักของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะแบนยาวมีรสหวานนะคนที่ยากจนจริงๆจึงจะกินถั่วเหล่านี้ครับแล้วก็เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครให้เขากินด้วยพี่น้องครับในข้อ17ได้กล่าวว่าวันหนึ่งชายคนนี้ตระหนักว่าเขาควรจะกลับบ้านแล้วเพราะเขารู้ว่าคนใช้นะครับที่บ้านพ่อเขาเนี่ยจ้างไว้ก็ยังมีอาหารกินมากกว่าเขาที่คำว่ารู้สำนึกตัวเป็นคำสำคัญครับคำว่ารู้สำนึกตัวมีความหมายว่ากลับใจหรือเสียใจเขาคิดว่าเขาจะกลับไปหาบิดาคุณพ่อของเขาเพื่อสารภาพและแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องครับเราดูในข้อที่18 19นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้ข้อ18กล่าวว่าจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดพี่น้องครับสองข้อนี้ทำให้เรารู้ว่านี่คือความรู้สึกของคนที่กลับใจใหม่ครับเขาผิดต่อสวรรค์ผิดต่อพ่อของเขาพี่น้องครับการที่เราทำบาปสักอย่างแน่นอนครับเราผิดต่อสวรรค์แน่นอนสวรรค์เป็นที่สถิตอยู่ของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เราผิดต่อพระเจ้าและยังผิดต่อคนด้วยนะครับถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความบาปนะครับแน่นอนครับมีความผิดอยู่สองสถานและในข้อที่19บอกว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปนะครับไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปขอให้เป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถอะพี่น้องครับขณะที่เขาคิดนะครับสิ่งที่ทำมาก็คือเขาทำครับในข้อ20บอกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนพี่น้องครับถ้าเรามีความคิดนะครับเรามีความรู้สึกเรากลับใจแต่ไม่กระทำไม่แสดงออกนะครับไม่ลุกขึ้นมาพี่น้องจะได้รับการอภัยโทษไหมครับจะได้มีชีวิตใหม่ไหมครับคงไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักเราได้ยินนะครับเรารู้เรื่องและเรากลับใจเสียใหม่ว่ายอมรับว่าเราเป็นคนบาปสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องลุกขึ้นครับต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ของการกลับใจใหม่เราจะได้รับการยกโทษในข้อ20กล่าวว่าเมื่อเข้ามาถึงบ้านบิดาเขาก็มองเห็นเขาแต่ไกลพี่น้องครับการว่ามองเห็นแต่ไกลนั้นแสดงว่าไม่อยู่ที่เสื้อผ้านะครับรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกเขาคงจะโทรมนะครับเสื้อผ้าคงจะผ่าลุ่งยิ่งแต่เขาเห็นเหมือนกับเป็นมีการติดต่อกันนะครับพ่อกับลูกเนี่ยไม่มีสายใยผูกพันกันเห็นปั๊บแต่ใจรู้เลยครับว่าเป็นลูกของเขาพี่น้องครับคุณพ่อนั้นก็รีบวิ่งมากอดไม่รังเกียจความสกปรกของคนเลี้ยงหมูแล้วก็จูบลูกของเขาและก่อนที่ลูกจะสารภาพแสดงความเสียใจนะครับบิดาของเขาก็ให้อภัยเขาก่อนแล้วนะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะสารภาพและแสดงความเสียใจของประธานพระคุณเตรียมรอนะครับรอให้เรารับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับบิดาเรียกให้คนใช้นำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้นำแหวนมาสวมนิ้ว นำรองเท้ามาสวมให้นะครับคงจะจินตนาการได้ว่าบุตรคนเล็กนี้จะต้องแต่งตัวมอซอมอมแมมครับลุงลิงครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับความยากจนการเดินทางไกลกลับบ้านนะครับผู้เป็นบิดาก็สั่งให้เอาลูกวัวมาฆ่าเลี้ยงฉลองกันในข้อ24สำคัญครับลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่ได้พบอีกครับพี่น้องครับคำว่าตายนี้มีความหมายว่าไงครับไม่ได้หมายความว่าร่างกายเขาตายไปจริงๆนะครับแต่ตายนี้หมายความว่าคือเขาแยกจากกันนะครับแยกจากกันทางฝ่ายร่างกายนะครับพี่น้องครับความหมายของคำว่าตายก็คือแยกครับแยกจากกันฝ่ายร่างกายนะครับก็คือเขาหลุดออกจากบ้านเขานะครับตอนที่แบ่งสมบัติแต่เวลานี้ก็เป็นขึ้นมาอีกครับหมายความว่าความสัมพันธ์ร่างกายเขาได้เจอกันอีกเช่นครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องครับอุปมานี้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับคนบาปครับที่ตระหนักว่าเมื่อเราได้ทำบาปต่อพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงปรารถนาที่จะเห็นและรอคอยคนบาปที่จะกลับใจใหม่ครับลุกขึ้นนะครับแสดงออกถึงการกลับใจใหม่ครับกลับมาหาพระเจ้ากลับบ้านเถิดกลับบ้านเถิดนะครับพระบิดาของเราพระเจ้าของเรารอคอยลูกของพระองค์นะครับขณะที่คนบาปเริ่มสารภาพบาปของเขาพระเจ้าก็เริ่มอภัยกับเขาแล้วครับแต่พี่น้องครับการสารภาพนั้นจะต้องมาจากใจจริงครับเสื้อคลุมนะครับที่ให้นั้นในพระคัมภีร์มักเรียกว่าความชอบธรรมนะครับเรียกว่าเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมแหวนนะครับก็จะมีนักวิชาการบอกว่าแหวนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันไว้สิ่งที่เป็นมัดจำนะครับบางคนก็อธิบายว่าน่าจะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับส่วนรองเท้าครับรองเท้านะครับก็จะเป็นเครื่องแสดงถึงสถานภาพนะครับสถานภาพของเขาในการที่เขานั้นเป็นเจ้านายนะครับเป็นลูกของเจ้านายเป็นลูกของเฒ่าแก่นี่คือคำอธิบายของนักวิชาการทั้งหลายที่ได้พยายามอธิบายถึงของสามสิ่งนี้ก็คือแหวนนะครับเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าอย่างไรก็ตามครับครับอุปมานี้นะครับไม่ได้จบลงที่บิดามีความสุขเมื่อเห็นลูกกลับมาแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือการกลับใจใหม่นั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีและการยกโทษแท้จริงแล้วบุตรคนนี้เขาผ่านทรัพย์สมบัติของคุณพ่อไปนะครับไม่สมควรได้รับการยกโทษสมควรได้รับการลงโทษต่างหากไม่ใช่หรือครับแต่ด้วยความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกทำให้ชายหนุ่มคนนี้ได้รับการอภัยโทษนั่นคือพระคุณครับพระคุณก็คือสิ่งที่เราได้รับทั้งที่ไม่สมควรได้รับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่สมควรจะได้รับเลยครับขอพระเจ้าเมตตาเราจะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์และความรักเมตตาของพระองค์อาเมน